цяжка, князюхна, сказала яна, баюся, і доктор баіцца, ды яна яшчэ не крычыць. Я ее ўгаворваю, лягчэй будзе, дурніца, радасць у свет несеш.